Angiyong mga larawan, angiyong mga pangako, ako lang. Kahit nasaan ka man, malayo o malapit man, ang pag-ibig ko'y iyo lamang. Ikay pangarap ko sa tuwina, at lagi kang laman ng isip. Ikaw ang siyang libon, niya rin dibdib. Kahit na anong mangyari, ikaw at ikaw pa rin, wala akong ibang iibigin. Bulubog lilit ang buwan at araw, patuloy pang lalakad ang panahon. Ako'y magmamahal sa'yo, hindi ito magpapago. Pag-ibig ko'y laging laan lamang sa'yo. Kita yakap mo nga nung sarap ang iyong mga mata lumulusa. At pag ikaw'y kapili, nalilimot ang sarili. Kasana'y huwag matapos ang gabi. Patuloy pang lalakad ang panahon. Ako'y magmamahal sa'yo, hindi ito magpapago. Pag-ibig ko'y lagi laan lamang sa'yo. Binamahan, binamahan kita.